NPO Radio 1. Middernacht, het begin van donderdag 8 augustus. Annette Schut met het NOS-journaal. Op het ministerie van Financiën zijn meldingen binnengekomen over het gedrag van prinses Laurentien, meldt het AD. De prinses leidt de stichting Gelijkwaardig Herstel, waarmee slachtoffers van de toeslagenaffaire sneller worden gecompenseerd. De stichting werkt samen met het ministerie van Financiën. Daar zou volgens de krant sprake zijn van een angstcultuur. Voorzitter van de stichting Gert-Jan Segers bevestigt dat de emoties wel eens hoog opliepen tussen ambtenaren en Laurentien, maar hij noemt de beschuldigingen lasterlijk en misplaatst. In Wenen zijn 3 concerten van Taylor Swift afgelast. Dat gebeurde nadat de politie 2 mannen had aangehouden die worden verdacht van het plannen van een aanslag. Ze zouden dat willen doen bij een van die optredens. Een van de verdachten, een man van 19, heeft trouw gezworen aan terreurorganisatie IS. In zijn huis werden chemische stoffen gevonden. De nieuwe president van Iran heeft er bij de opperste leider Ali Khamenei op aangedrongen Israël niet aan te vallen. Dat brengt de Persische nieuwszender Iran International op basis van anonieme bronnen. De president, Massoud Pezhakan, werd vorige maand verkozen en staat bekend als relatief gematigd. Wat Khamenei gaat doen met het verzoek is niet duidelijk. Eerder hebben landen als Qatar, Rusland, de VS en Egypte al druk uitgeoefend om escalatie te voorkomen. In Iran werd onlangs een hoge Hamas-leider gedood. Aangenomen wordt dat Israël daarachter zat. Tennisser Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor de US Open. De Spanjaard houdt zich op de vlakte over de reden, maar laat wel weten dat hij niet voor de volle 100% zou kunnen geven. Nadal deed wel mee aan het Olympisch tennistoernooi, maar kon daar niet mee strijden om de medailles. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. Er is kans op een bui. Morgenochtend begint grijs met wat regen. Daarna opnieuw een zonnige dag bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Wilfried de Jong. Goedenavond, welkom bij Nooit meer slapen. Elke dag gaat de punt van het potlood, of het penseel, of misschien wel de pen, naar het witte vel. Tekenen met de hand. Het is misschien wel een van de traagste kunstvormen. Maar wie het secuur doet, en dat doet onze gast Peter van Dongen, is lang bezig om zijn denkwereld op papier te zetten. Hij doet het al 40 jaar. Tekenen met wat ze de klare lijn noemen. Beetje Hergé-achtig, Kuifje-achtig. Maar waar Kuifje zijn avonturen altijd wel goed gemutst doorkomt, zijn de karakters die het oeuvre van Dongen meemaken toch wel doordrongen van het harde leven, van het overleven zelfs. Tekenaar en illustrator Peter van Dongen heeft een Nederlands-Duitse vader en een Chinees-Ternataanse moeder. Indonesisch mag je ook zeggen. Zijn opa is als Indo- en Kneel-militair gevangen genomen. Zijn zwangere oma vluchtte met haar kinderen de berg in. En haar man werd 1 dag na de Japanse capitulatie onthoofd. Dat is zijn familie. En daar horen we straks ook nog meer over. In het tweedelig werk, de graphic novel Rampokan, verwerkt Van Dongen de historie en de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Het is geschiedschrijving en avonturenroman in één. Persoonlijk, hard, associatief en liefdevol. Voor Rampokan kreeg Van Dongen de stripschappenning. En hij had die prijs al eerder gehad voor zijn werk Muizentheater. Dat ging dan weer over het Amsterdam uit de jaren 30. Voor me ligt nu het grote oeuvreboek. 40 jaar werk staat erop. Vol Dongen is de speelse titel. Maar Peter van Dongen is nog niet klaar, denk ik. Morgen, misschien overmorgen, en anders wel de week erop, gaat de punt weer naar het lege vel. Zoveel is zeker. Het liefst rond 9:30 ochtends beginnen. En ook heel fijn, pas diep in de avond stoppen. Dat is het mooist. Oh ja, en hij drumde ook nog in een bandje. Van zijn 13e tot zijn 19e, de Original Talkatives. Stond zelfs op de laatste keer dat ze optraden in Paradiso. Maar, zo schrijft hij in het boek, ik kon beter tekenen dan drummen. Peter van Dongen is in 1966 geboren in Amsterdam, waar hij nog altijd woont. Ja, en ik ben al begonnen vandaag met het potloodpuntje, het papier aan te raken. Ja, dat was ik. Ik dacht natuurlijk gelijk even vragen of jij weer keurig om 9:30 aan de tekentafel bent gaan zitten. Ik begon 10:00. Ik was net terug van vakantie, eergisteren. Gisteren nog eventjes lowdown. Ja. En nu, ik heb een deadline op 15 augustus. Toevallig de capitulatie van Japan, einde Tweede Wereldoorlog. Ja. Heb ik een deadline voor een muziekboek. En ze vroegen me of ik een tekening wilde maken over Prince Buster. Jamaicaanse ska-grootheid. Ja. Ja. En ik heb eigenlijk geen tijd, maar nee, dit kan ik echt niet weigeren. Nee. Dus dan ligt er om 10 uur, zei je, inderdaad een wit vel vermoedelijk? Ja, en ik had een ruw idee en dan... Ik ga een beetje dan op Google en YouTube gewoon een Prince Buster luisteren, kijken. En affiches en posters en platen van hem bekijken. En dan, dan begin ik gewoon een beetje te krabbelen. En dan komt er vanzelf daaruit een idee. En dan, ik ben nu dus net begonnen met het echte werk. Maar ben jij ook iemand die heel lang die punt nog net boven dat lege vel kan laten zweven? Nee, dat heb ik, dat doe ik soms wel, maar dan komt het er niet van. Want dan ik zie dat dan als uitstellen. Want je kan inderdaad blijven denken in je hoofd hoe je het wil hebben. Maar zodra je begint, daadwerkelijk met het schetsen... en dat hoeft helemaal niet goed te zijn, maar gewoon een soort aantekeningen... Ja. Dan krijg je al vormtjes en daaruit komen dan weer andere ideeën... en dan zie je ineens voor je, misschien kan het dan die kant op gaan... Ja, maar in het geval van deze muzikant, waar je dus iets voor moet maken... Ja. Dan durf je het aan om het papier aan te vallen, zal ik maar zeggen. Ik zal het even anders. Ik heb inderdaad, nu je het toch zegt... en eerlijk antwoord moet ik daarop geven... 2 weken in Portugal geweest. Ik had een schriftje bij me en een ballpoint. En het voornemen genomen, in ieder geval een klein idee, schetsje... wat me al te binnen schoot, op te tekenen. Maar dat schriftje heeft inderdaad die 2 weken gewoon onaangeroerd... gewoon daar op een tafeltje gelegen. Ik heb gewoon echt helemaal niks gedaan. Nee. Niks aangeraakt, dus maar dan moet ik nu wel, want het moet over een week af. Ja, dat is vakantie. Ja, maar je durft dan wel gelijk op de dag dat je gaat werken... vandaag om 10 uur, dan begin je en dan val je het papier een beetje aan, zal ik maar zeggen. Ja, het is nog maar een ruwe schets, hè. Het is gewoon klein. Gewoon niet, kijk, als je meteen... Wat staat er nu op dit moment? Het is nog niet af? Op het moment, nee, ik ben net begonnen met de naam Prince Buster. De letters gewoon uittekenen. Ja, want je houdt heel erg de muziek aan het boek ook. Ja. Aan het oeuvreboek van typografie. Ja, kijk, als je bijvoorbeeld Prince Buster, dat is muziek... en dan denk ik meteen aan singlehoesjes. Ja, en dan moet je met typografie werken en grafisch werk ook aanleveren. In combinatie met een tekening, zo denk ik dan. Ja. Dus dat idee had ik wel al, maar nog geen echt idee. Maar als je begint, dan begin ik altijd klein. Want als je groot begint, ik teken het nu op 30, 40, zeg maar dat formaat. Is iets groter dan A4? Ja, want het wordt verkleind naar A4 ongeveer. Maar als ik meteen op dat 30, 40 centimeter formaat begin... dan zijn het de grote vlakken en dan heb ik wel angst voor het wit. Want dan denk je, het moet nu meteen goed. Dus ik begin gewoon postzegelformaat. Gewoon echt, gewoon dat is 3 bij 4 centimeter. Ja. En daar krabbel ik dan vormpjes in en dan zie ik daarin... maar dit kan het worden. En zo begin ik ook met een strippagina. Niet meteen... Heel klein beginnen. Klein beginnen, dan durf ik meer. Want als ik groot begin, dan heb je het idee van... dat hele grote witte vlak moet meteen gevuld. Als je het klein houdt, dan kun je ook met gepriegel... voor mij dan, is mijn eigen handschrift dat ik dan lees... Ja. Met krabbeltjes en dan kun je al een idee opdoen. Ja, maar ik las ook in het boek Voldongen, heet het, hè? En ze, ik zei, noem het een speels titel. Jouw idee? Van de vormgever Rob Westerdorp. Het was een grapje en ik zei, je slaat de spijker op de kop. Ja, ja. Maar je haalt een collega aan in het boek... of althans, die wordt aangehaald en zegt... ik weet niet wie het is, ben even de naam kwijt... een van je collega tekenaars, die zegt... ook nooit te bang zijn om alles weer uit te gummen. Dat was Thee van den Boogaard. Ja. Bekend natuurlijk van Chef van Oekel en Witje in de jaren 70. Ja. En samengewerkt met Wim T. Schippers natuurlijk in de jaren 70, 80. Ja. En we komen elkaar wel eens tegen in het park als we aan het wandelen zijn. En toen heeft hij me dat ooit eens gezegd. Je moet altijd moedig genoeg zijn of de durf hebben... om wat jij hebt getekend het weer uit te gummen... als je toch twijfelt of het nou wel net goed is. En dan moet je er niet te lang bij stilstaan. Dan moet je het gewoon uitgummen en dan weer opnieuw beginnen. En hoe vaak overkomt jou dat? Het overkomt me niet heel vaak, maar toch. Het overkomt je altijd, maar dan ben ik op tijd met het uitgummen. Dus dat je dan dat je niet al de hele tekening klaar hebt... en dat je dan toch ineens achteraf zegt van nee, dat moet toch anders. Ik stop op tijd en dan weet ik, nee, dit is niet goed. En dat kan een arm zijn hè, die anatomisch niet klopt. Ja. Het kan een hoek zijn, het kan een wiel zijn van een auto. waar de ellips technisch maar niet helemaal juist is. Ja, jij zegt dingen die niet helemaal juist zijn. Ook een collega, ik heb het boek natuurlijk zitten lezen... en er staan mooie teksten tussen al je tekeningen. Er zegt iemand ook van, volgens mij aan het begin bij de introductie... Willem Vleeshouwer schrijft dat, die de introductie schrijft. Een collega van jou die jou al lang kent. Die zegt van ja, ik heb altijd een probleem met die rare handjes die je ziet. Handjes, die kloppen nooit in tekeningen. Is dat zo? Nou, handen zijn altijd moeilijk. Hergé, ik ben natuurlijk voornamelijk geïnspireerd door Kuifje, wat je net aanhaalde. Hergé is de maker daarvan. Ja. En Willem Vleeshouwer, die leerde ik kennen via mijn gitaarlerares op 14-jarige leeftijd. En mijn gitaarlerares, die vond het natuurlijk aardig dat ik strips tekende. En ze kende iemand die tekende ook strips. En dat was Willem Vleeshouwer, die was toen begin 30. En die maakte voor uitgeverij SP strips, waar ook Gert de Jager en Wim Steefhagen, Erik Schreurs, met een Doorson en Klepsijk en zo werk leverden. Hij was en is altijd beïnvloed geweest door Fred Julsing en Franquin, Rob Roux, Spirou. Echt meer de uitbundige klare lijn. Op de handjes, hè, nog, hè? En ja, weet ik. En die handjes die zijn anders bij Franquin dan bij Hergé. Wat is het verschil? Meer uitbundiger. Meer karikaturaal. God, een lastig woord. Maar jij zegt meer Hergé, uitbundiger dan Hergé. Hergé is meer realistisch. Dus het handje van Kuifje is? Meer realistisch. Ja. Wel gestileerd. En bij Franquin of Fred Julsing, dat zijn meer gebogen vingers. Dus Vleeshouwer vindt die handjes van Hergé op een bepaalde manier anders. Of ben je gek? Ik zie het niet. Maar god, het is zijn voorwoord. Ik heb hem gevraagd of hij het voor wil verschrijven. Ja. Dus ga je gang. Ja, maar Peter, hoe is het met jouw handjes dan, die je tekent? Ik teken altijd mijn eigen handen na. Ik zit altijd voor een spiegel. Dus, en handen zijn moeilijk. Dus als ik een hand niet weet te tekenen uit mijn hoofd... en dat sowieso, dat doen andere tekenaars ook. Je ziet jezelf in de spiegel. En je neemt die houding aan die je in gedachten hebt voor je karakter... Ja. En in dit geval mijn handen, dan teken ik mijn handen na. En als je ze zou moeten typeren, de handen, ik zie ze wel. Korte vingers, een beetje breed. Rechterhand een beetje langere nagels dan links. Want dan kan je beter fingerpicking doen op gitaar. En ik ben een nobody op gitaar. Hè. Ik kan maar drie akkoorden, maar toch. Ik heb nog steeds die langere nagels aan mijn linkerhand. Rechterhand. Ja. Rechterhand. Want ik ben rechts. Ja. Met gitaar, links met tekenen. Maar... het is je moet dus gewoon eerst je geduld hebben. Kijken hoe je eigen handen voor de spiegel staan. En nu tegenwoordig met iPads en telefoons maak ik soms een foto van mijn hand. Vooral als ik een linkerhand moet tekenen. Of rechterhand. En dan moet ik met links natuurlijk in de spiegel mijn linkerhand die vorm laten aannemen. Maar dan kan ik het niet tekenen, want ik ben links. Jezus, wat een gekte rond die hand gelijk. Dus maar jij zegt dat je linkshandig tekent. Maar jij bent een vijftiger? Ik ben 58, bijna 58. Werd bij jou niet afgeleerd dat je met links niet mocht schrijven en tekenen? Ik kan me herinneren op de kleuterschool, de Anne Frankschool, Blauwe Zeedistel. Amsterdam? Amsterdam, ja. Amsterdam-Zuid, de rivierbuurt. Dat wel die vraag werd gesteld op de kleuterschool. Ben je rechts of links? En toen zei ik dat ik met schrijven en tekenen... Ik zei links. Ik denk dat ik net na die lichting kom waar je als linkshandig toen de tijd dat werd afgeleerd. En dat je met rechts moest leren. Ja. Maar ik ben dus voor de rest rechtshandig met gitaar, drummen, voetballen. Maakt niet uit. Knippen. Ja. Maar durf je daar iets achter te zoeken? Dat je dus alles rechts doet behalve tekenen met links? Nee, daar zit echt helemaal niks achter. Dat hoor je wel eens of lees je wel eens. Dat zijn die kruisende hersenhelften. Ja, precies. Ja. En dat hebben wel meerdere mensen. Mijn oudste broer Arnold Voldongen, die is linkshandig met voetballen en gitaar schrijven. Linkshandig met voetballen is niet zo handig misschien. Ja, linksbenig. Dat is een heel goede. Linksbenig met voetballen en linkshandig met schrijven. Maar dan weer rechts met gitaar. Het zit gewoon in de familie. Dus, en vroeger zeiden ze dan op de lagere school... als je met links het schreef of tekende... dat je dan over je eigen werk heen werkte. Dat is ook zo. Want als ik... Kijk, potlood is geen probleem. Dan teken ik van links een pagina naar rechts. Onder. Dus linksboven naar rechtsonder op de pagina. Maar als ik ga inkten... Dus met oostindische inkt en met penseel. Dat is het eigenlijk het tweede deel van het afmaken van een tekening. Ja, dan zet ik in zwart-wit, in inkt. En dan begin ik rechtsonder. En dan ga ik, wij spreken diagonaal naar linksboven. Want als ik links dus begin, het eerste plaatje linksboven met inkten, dan veeg ik alles met mijn linkerhand uit, als het nog nat is. Dus dan maak je meer fouten en vlekken. Dus ik heb mezelf aangeleerd rechtsonder te beginnen. Dus een letteraar, dus van beroep dat je de tekstballonnen, dat ging vroeger nog zo, allemaal tekende alle lettertjes. Frits Jonker is iemand die dat nog in Nederland doet, onder andere. Dat kan ik dus niet doen, want dan moet je links beginnen. Ja. Nou, ja. En als ik het wel eens doe, moet ik eerst een potlood doen en dan van rechts naar links weer terug in inzetten. Peter, waar is deze tekenwoede ooit ontstaan? Ik denk dat dat gewoon altijd erin heeft gezeten. En dat geldt voor alle kinderen, denk ik. Bijna alle kinderen, althans. Van jongs af aan krijg je potlood en papier in de handen gedrukt door je ouders om maar bezig te blijven. In tegenstelling, nu zie je dat overal met iPads en telefoontjes, al vanaf babyleeftijd. Ja. Maar en ik ben gewoon door blijven gaan. Ik ben als 2-3-jarige, ja, dan heb ik op een gegeven moment, ik herinner me nog de boeken van Suske en Wiske, Het Zoemende Ei en van Kuifje. Dan herinner ik me nog dat ik het las en dan was ik 4 jaar. Ja. Vlucht 714, nou, die komt uit 1969 en ik ben uit 66. Dus dat moet net, misschien was ik net 4 jaar of zo. Ik kan me herinneren dat ik echt heel, ja, echt naar die tekeningen keek. En er gaan ook verhalen dat ik nog daarvoor als 2-jarige vermist was in het huis. En toen ik reageerde niet op het geroep van mijn moeder. En uiteindelijk vond ze me dan achter een gordijn met een stripboekje in mijn handen. En dan was ik 1 of 2. Dus blijkbaar was ik inderdaad al heel erg gebiologeerd en geobsedeerd door tekeningen, door beeldtaal. Ja. En heeft het dan, als je zo jong bent, is het dan nog vaak het reproduceren van andermans werk? Ja, ja, zo leer je. Zoals je ook met muziek. Ik heb ook natuurlijk muziek met mijn broers achtergrond. Je gaat gewoon coveren, je gaat gewoon liedjes naspelen. Van de Beatles, wat dan ook. Je gaat op cassetterecorden, ga je naluisteren, wat speelt Paul McCartney op zijn bas? Of wat doen die gitaren daar? En dan ga je dat steeds op en neer en gewoon kopiëren. En dat deed ik ook met tekeningen. Gewoon Kuifje, Suske en Wiske, eerst dan natekenen. En op een gegeven moment ga je dat zelf tekenen. En overtrekken natuurlijk daarvoor ook nog. En op een gegeven moment komt die stijl komt gewoon meer in je vingers. En dan ga je gewoon zelf je eigen verhalen maken. Ook met Suske en Wiske op de lagere school, in schriftjes. Mm-hmm. En dan maak je je eigen figuurtjes. En op een gegeven moment, om mijn 12e, toen had ik het idee van, oké, dit wil ik gaan doen als ik later, ik wil striptekenaar worden. Hoe, dat wist ik natuurlijk niet. Maar ik weet wel, op mijn 12e dacht ik, dit is wat ik wil. Maar daarvoor was ik naar het Rijksmuseum altijd vanaf mijn 10e gegaan met mijn tweelingbroer. En dan gingen we bijvoorbeeld ook natekenen. Gewoon Rembrandt natekenen. En voldongen staan ook achterin een paar van dat soort jeugdwerken als 10-jarige, 12-jarige. En dan begin je dan gewoon natekenen. Voor de nachtwacht zitten en natekenen. Voor de nachtwacht staan, want toen de tijd, nu ook alweer, omdat het nu wordt hersteld, gerestaureerd. Maar toen in 1979, 1977, was het ook achter een glazen wand, maar ook wel maar in een frame met een soort omlijsting van hout, waarop ik mijn papier kon leggen. En kon ik door het glas kon ik de nachtwacht zien. Want het was natuurlijk in 1976 was het beschadigd door een kunstenaar. Maar goed, het is gewoon natekenen en gewoon kopiëren. En daar leer je ontzettend veel van. Of model, later ging dan model. Dan verfijn je je techniek, neem ik aan. Ja, het is kijken. En als je dan ziet ook in Voldongen die eerste tekeningen nog met ballpoint. Krakkemikkige portretjes van Frans Hals. En ook al zelf een portretje van Rembrandt. Dat ik als 10-jarige maakte met ballpoint. Een klein plaatje, 5 centimeter, mm-hmm. Een bloknootje. Die heb ik 2 jaar later weer opnieuw dat Rembrandt-portretje nagetekend op mijn 12e. En die was al veel beter. Ja, maar je zegt van, het was gewoon kijken en vervolgens tekenen. Wanneer kun jij je nog herinneren dat het kijken werd gecombineerd met het denken over wat je maakte? Ja, want dat is natuurlijk wat anders. En je bedoelt denken qua onderwerp? Of? Ja, ook wel qua onderwerp. Want als je reproduceert, hartstikke leuk, de nachtwacht namaken of kuisje namaken. Ja. Maar op een gegeven moment is er dus iets, techniek. Ja. Op een gegeven moment is er iets van jezelf wat erin gaat komen. Ja. Weet je wanneer dat was? Mijn eerste eigen stripje dat ik begon, dat heette De Avonturen van Freddy. En dat waren de Klare Lijn Kuifjesstijl. En ik was helemaal Buddy Holly, weet je, zo'n drie muzikanten. De Crickets, of vier. En had ik ook een beentje, die heette dan de Trappers. Daar had ik een woordenboek, denk ik, opgezocht, wat dat betekende. En daar begon ik mijn eigen verhaaltje. En dat is een soort spionageverhaaltje. Maar dat heb ik toen niet afgemaakt. Want dat was een kuifjesstijl in kleurpotlood. En het A4-blaadje aan beide kanten betekent. Ja. Dus de pagina, zoals ik dat in een stripboek zag. Maar toen leerde ik op mijn 14e, na 2 jaar, dat maken, Willem Vleeshouwer kennen. En die, dat was dus wat ik net zei, een 30, 31-jarige man. Ook een tekenaar? Ook een tekenaar. En hij zat ook bij de anti-apartheidsbeweging. Van een biet-apartheid had je bijvoorbeeld. En de krakersrellen had je natuurlijk in de tijd enorm. In de 1980 in Amsterdam. En hij had allemaal foto's van ME. Want hij stond op tussen die ME'ers en die rellen. Maakte hij foto's. En wij zagen natuurlijk dat op televisie als 12, 13-jarige. En toen ben ik daar verhaaltjes over gaan maken. En toen ben ik begonnen, gestopt met dat Freddy-verhaaltje en gestopt met een nieuw verhaaltje op mijn 14e, Bebop. Nadat ik de dag, bij wijze van spreken, Willem had ontmoet. Ja. En dat ging over een jongen in Amsterdam, in de rivierbuurt ook, waar ik opgroeide. Maar dan wilde ik ook iets laten zien van een conflict wat zich in 1959 had afgespeeld. En dat was de annexatie van China in Tibet. Alleen ik had die namen verbasterd in Labat. Was dan Tibet en China. Dat weet ik niet meer hoe dat land heette. Maar ik heb blijkbaar was, en dat komt wel weer ook door Kuifje. Want in Kuifje, bijvoorbeeld de Blauwe Lotus, dat Japan daar in Shanghai zit en de Engelsen. En dat wat Hergé in 1934 deed, dat was een weliswaar een stripverhaal voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Want hij droeg een verhaal aan wat over wereld over wereldpolitiek ging. En dat wilde ik ook. En bij jou kwam de wereld dus ook binnen toen. Ja, en toen. Dat vond je ook belangrijk. Zoals eigenlijk wat je vertelt over die jongere cultuur, zou ik maar zeggen. Die beentjes en noem maar op. En een beetje nozemachtige types zag ik ook. Hè. Gasten met pet op in Amsterdam. Ja. Dat al iets van. Er zit eigenlijk ook iets van verzet in die tekeningen. Er zit iets in van jongeren die letterlijk of figuurlijk met stenen tegen de machten aangaan. Ja, dat komt omdat je in die tijd opgroeit. Dus ik zat met dat Original Talkers. Het was een ska reggae bandje. Het bandje waarin je zat? Ja. Ja, met die twee broers van mij. En allemaal van het Montreux Lyceum. En je zag gewoon op het nieuws krakersrellen. Dus, en we zaten in een Skinheads Root Boy ska scene in Amsterdam. Ja. Dus daar had je ook natuurlijk allemaal geweld. En ook bijvoorbeeld als Doe Maar moest spelen. Weet je, al die skinheads wilden dan naar binnen. Maar ik stond er ook bij. Maar we mochten natuurlijk niet naar binnen. We werden tegengehouden door de politie. Maar er begon een skinhead begon flesjes te gooien naar die politie. Ja. En toen dachten we al, dit is heel dom. Want inderdaad, van het Leidseplein, weliswaar met de platte pet, maar toch met de gummiknuffel en honden en busjes, werden we allemaal voor Paradiso weggejaagd, uit elkaar geslagen. Maar ik was een van de weinigen die nog kon wegkomen door mijn snelheid. Ja. Maar dus dat verzet en rellen en andere vrienden waren inderdaad bij de Lucky Luik. Voor die? Ja. Maar dat is ook, denk ik, jongerencultuur. Gewoon, dat zie je nu ook. Jongerencultuur, dat is toch vaak tegen de macht. En ik was niet anders en wij waren niet anders. En wij zaten in een, de specials, weet je, dat waren die ska-bands, Two-Tone. Ja. Dat was gewoon de muziek waarnaar ik eigenlijk elke dag luisterde, nog steeds trouwens. Maar die verhalen allemaal over discriminatie. Ik bedoel, Ghost Town, dat gaat over de rassenrellen in Brighton, in Engeland. Nou, dat gebeurt nu weer, weet je. In Engeland nu weer. Ik denk weer aan de specials. Als je die rellen nu ziet, of wat die fascisten daar in Engeland, allemaal migrantenhotels aanvallen en die racisten. Dat brengt me gewoon weer helemaal terug naar 1980, naar 1982. Ja. En de woede die je dan kennelijk voelt, althans, ik voel in ieder geval de energie dat je je vuist op wil steken tegen de macht, zeg maar. Ja, nou, dat is nu helemaal natuurlijk. Ja. Hoe zat het gezin bij jou in elkaar in die tijd? Uit wat voor gezin kwam jij? Als je het over geweld hebt, dan heb je het over geweld. Een gewelddadig omgeving, maar wel van jullie gezin. Ja, maar ik zeg het gelijk bij ook een geweldige omgeving. Ja. Het is en ze zullen het me wel niet een dank afnemen, maar die broers van mij, maar mijn ouders waren al, toen ik 6 was, gescheiden. En daarvoor was er al huiselijk geweld. Dat kan ik me als 5-jarige gewoon herinneren. Van wie? Van de vader? Van mijn vader naar mijn moeder. Ja. En dat heeft 1.5 jaar geduurd. Maar goed, uiteindelijk ben ik naar zijn... dus mijn tweelingbroer en ik naar een pleeggezin gegaan. En mijn oudste broer is naar een bevriend echtpaar gegaan. Ja. Want mijn moeder was inmiddels het huis uit gegaan. En mijn vader kon ons niet meer in de zomervakantie met werk en al. Dus, je bleef hem verzorgen. Wel zien na de scheiding. Jawel, nee, maar goed. En dat bedacht ik me net toen ik hier naartoe ging, naar Mediapark. Het moet hier aan de overkant van het spoor zijn geweest, dat pleeggezin. Want het was in Hilversum waar we zaten. En het was ook, ik heb later aan die Willem Vleeshouwer verteld, toen ik 17 was, dat wij als 5-jarige in een pleeggezin kwamen. Ja, ergens in Hilversum. Toen zei hij, oh, maar dat is over het spoor. Want ik beschreef de hele omgeving, dat weet ik nog steeds. Ik zie het nog voor me. Maar het was een soort, ja, ik geloof dat je nu het woord tokkie is ook al gevaarlijk om te noemen, had ik laatst begrepen. Maar je kan het zeggen, een soort tokkie-gezin waar we kwamen. En ja, het ene kant zijn het hele mooie verhalen. Maar het was gewoon gewelddadig. Ik werd daar gewoon met de klomp, met een wit leren hoesje waar verplegers altijd vaak in lopen. Daar werd ik gewoon mee afgerost. En Robbie zat ernaast. Door je pleeggezin weer? Ja, door die pleegmoeder. Ja, dus je tot je aan je 5e, 6e deed je vader het tegen je moeder. Nou, dat zag jij? Vanaf mijn 5e, ja. Vanaf je 5e? Dat staat je althans bij het. Nou, dan ga je weg uit het eigen gezin. En dan kom je in het pleeggezin en dan maak je daar ook weer wat mee. Het is precies wat jij zegt. Hoe ik dat ook ervaar. Waarom doe je dat? Dan neem je 2 pleegkinderen op een advertentie die mijn vader had geplaatst in huis. Ja. En dan word je vervolgens gewoon... En natuurlijk als kind, en wij waren een tweeling, en we zullen echt niet aardig zijn. We zullen echt wel vervelend zijn geweest. Want daar ben je kind voor. Ja. Nu ik zelf een kind heb. Weet je, de kinderen zijn, die halen je gewoon een cliché bloed onder de nagels vandaan. Maar goed, dan kun je maar nog, je moet je beheersen. Ja, en vroeger noem je dat de corrigerende tik. Maar dit is met een klomp slaan. Ik heb mijn eigen zoon ook wel eens een corrigerende tik gegeven op zijn luier. Tot zijn 4e wel eens. Dus daar ben ik niet vies van. Ik ben niet heilig. Mm-hmm. Maar daar werd ik gewoon met de klomp geslagen. En Robbie zat ernaast. Werd je eerst verhoord omdat er iets was gebeurd. De kooi van de papegaai stond open. Er was iets met... Met het ver van de deur was bij de wc-deur afgekrapt. En er was nog iets anders. En dan werd ik gewoon... Uiteindelijk om van het gezeur af te zijn. Want we zaten op de bank, werden verhoord. Ja. Om het van het gezeur af te zijn, zei ik, nou ja, goed, ik heb het gedaan. Terwijl ik helemaal niks had gedaan. Hoe lang heb je in dat pleeggezin gezeten? Nou, dat moet tot met december of zo. Vanaf de zomer tot in december. Dan ben je maar kort gebleven. Jawel, maar goed. Het zijn het zijn wel indrukwekkende verhalen die je nu vertelt. Ik zei wel net dat mijn broer zult het wel niet in dank afnemen. Maar we hadden laatst met ons drieën een interview voor de Anne Frankschool. Waar we op de kleuterschool zaten, in de laagschool. Ja. En toen werd die vraag ook gesteld over je huiselijke situatie. En juist die broers van mij, die begonnen er zelf over. En toen, daarom voel ik me nu meer... Voel meer senang, als je het woord mag gebruiken. Precies, ja. Maar dan nog even verder, want je hebt daar dus tot december gezeten. Toen ben je daar weer weggegaan, neem ik aan. Toen zijn we weer naar huis gegaan. Naar je moeder? Naar mijn vader, want mijn moeder was er nog niet. Bij de pleeggezin, ik weet ook nog eens een keertje... Dan werd ik met mijn vingers naar het stopcontact geduwd. Want er was iets met stopcontact. Weet je, en dan mocht je niet aan komen. En om te laten zien dat je dat niet meer moest doen, werd je gewoon naartoe geduwd en met je en ik kon niks doen. Maar dus... Peter, tegenwoordig zou je dat kindermishandeling noemen. Dan wordt het een strafzaak. Ja, nee, dat heb ik ook. Maar jij zegt net, helemaal aan het begin, toen je hierover wilde vertellen, zei je van, ik heb een gewelddadige tijd meegemaakt. Maar het was ook geweldig. Wat is er geweldig aan geweest? Kijk, ik zie het als vaak. Ik heb dit gesprek vaker met vrienden en met mensen. Ik heb er helemaal, voor mij zijn het verhalen en herinneringen. En het zijn ook mooie verhalen, want... En dat zeg je natuurlijk niet over jezelf. Maar de man des huizes van het pleeggezin, dat was bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur van vlees. Dus ik herinner me hem, daar kwam hij thuis en had hij zo'n wit pet en een heel wit overal. Met allemaal bloed op zijn vlekken. En dan ging we eens een keertje met hem mee, een toertje. En dan had hij van die koeiendijen op zijn rug. Weet je, het zijn ook fantastische beelden. Het zijn allemaal. En het is hier verderop, het is in de buurt. En ik ben eens een keertje langs geweest op een weg 20 jaar geleden naar mijn vrouw's moeder met de bus van Hilversum naar Blaricum. En toen reed ik op een weg en ik zie links en rechts, ik zie ineens, hier ben ik eerder geweest. Ja. Dus ik moet nog steeds eens een keertje kijken of al die beelden kloppen. Maar het zou ook kunnen zijn dat die mensen nog leven dus. Ja, want er is de enige filmopnames van ons als klein kinderen, van mijn tweelingbroer en ik, die zijn daar gemaakt. En ik denk altijd nog, ja, ik zie mijn broertje, Robbie, nog heel enthousiast op de tafels beuken. Gewoon een leuke tijd. Ja. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Nee. Maar we kwamen thuis en mijn moeder was er nog niet, want die was inmiddels zwanger van een andere man. Maar het was mijn vader die in feite begonnen is. Ja. Dus met relaties op nahouden, waardoor mijn moeder helemaal in zakkennas was. En ja, op een gegeven moment is ze zwanger geraakt van iemand anders. Dat werd later mijn stiefvader. Ja. En uiteindelijk is het niet meer goed gekomen. Ja. Omdat de zwangerschap van een andere man. Ja, ja. Ik zeg even voor mensen die wat later inschakelen. Dat u luistert naar het verhalen, moet ik bijna al gaan zeggen. Van Peter Verdongen, waarvan een boek uit is. Voldongen, het boek met 40 jaar werk van hem. Hij is tekenaar en illustrator, woont in Amsterdam. Vertelt het verhaal over zijn jeugd. Maar het zou een larmoyant verhaal kunnen worden, maar dat doe je niet. Heel bewust niet. Zeg, ik heb ook een geweldige tijd, want ik heb er beelden aan ontleend waar je ook wat aan hebt gehad. Je bent ben je er ook een tijd aan onderdoor gegaan? Ik ben er nooit aan onderdoor gegaan. En hoe komt dat? Ik denk als kind, dat is mijn... Kijk, en het is heel persoonlijk, hè, want er zijn genoeg mensen die hier wel onderdoor gaan. Ja. Ik persoonlijk... Nee, ik praat er al vanaf mijn 16e, ik praat er heel makkelijk over. Het is gewoon zoals het is. En als kind, je hebt mensen die nemen gewoon dus gebeurtenissen gewoon aan zoals ze zijn. En dat doen ook vooral kinderen. Ja. En dan ga je gewoon verder. Maar goed, het heeft wel geduurd tot mijn 19e. Want bij mijn stiefvader kwam hetzelfde gedrag naar voren. Mm-hmm. Vanaf mijn 13e, dus de eerste. En dat is ook in tussenpozen geweldige periodes. Weet je, reizen naar Marokko met hem. En hij kwam met allemaal muziek. Weet je, Jimi Hendrix. En daar hebben we allemaal profijt aan gehad. Charlie Parker las ik. Charlie Parker ook. Maar tegelijkertijd achteraf, is niet achteraf. En bleek hij ook gewoon, nadat hij wel alcohol had gedronken. Dat is altijd een cliché ook. Ja. Heel erg gewelddadig naar mijn moeder. Ja. Ben je niet bang dat je zelf ook zo zou kunnen worden? Omdat je het zelf hebt meegemaakt, wat best wel vaak gebeurt. Ja, nee, wij hebben dat niet doorgegeven aan onze kinderen. Want wij hebben allemaal kinderen in de leeftijd van, dus de broers. Ja. Mijn broers van 17 tot 22. Ja. Bij mijn weten, en dat geloof ik echt. Bij ons is het gewoon gestopt. Ja. Gebruik je dit onrecht, want dat is het uiteindelijk wel als het over kinderen gaat. Toch ben je met me eens, denk ik. Oh, je noemt het gewelddadig en geweldig. Gebruik jij dit onrecht wat jou is aangedaan, of de pijn die je hebt gevoeld, gebruik je het in je werk? Is het te zien? Is het te lezen? Ja, bijvoorbeeld in de mijn versie van Familieziek van Adriaan van Dis. Dat gaat gewoon van vader-zoon relatie. En daarin teken ik bijvoorbeeld de jongen, dus in het boek Familieziek, door de vader, meneer Java, in elkaar wordt getrapt. En dat als je Indische Duinen, het werk van Adriaan van Dis kent, die scènes komen voor. Maar voor mij is het niet meneer Java die de jongen daar in elkaar trapt. Ik ben het zelf, die daar met die klomp wordt bewerkt en alle slagen probeert te ontwijken en met mijn hoofd alles probeert te beschermen. Had je daar gesprekken over met Adriaan van Dis? Pas achteraf, toen het allemaal klaar was. Ja. Hij zag natuurlijk dat er voor een deel een andere wereld kruiste met de zijne. We hadden een gezamenlijk interview met het blad Mousson in die tijdschrift. Ja. En ik flapte dat er allemaal uit. En ik had het daarvoor nooit aan hem verteld. Hij trok grote ogen. Ja, nou, hij was niet alleen dat. Hij viel helemaal stil. Ja. Dat verwacht je dan niet. Maar voor mij zijn het verhalen, herinneringen. En het zijn geen goede herinneringen. Het is naar mijn moeder toe. Het is bont en blauw. Het is, en ik stond ertussen. Ja. Ik heb ze uit elkaar getrokken. Uiteindelijk heb ik mijn stiefvader op 19 in het huis uitgezet. Ja. Maar tegelijkertijd waren ook hele goede dingen. Ja. Maar Peter, dat typeert je toch. Want jij begint nu over Adriaan van Dis. Er komt ook nog even een stuk, een quote van hem voor. Volgens mij uit Trouw of zo. Waarin hij reageert op jouw werk. Hè, wat jullie samen maakten. Maar ook over Rampokan. Hè, ja. Groot in jouw oeuvre. Wat gaat over de bloedige decolonisatie in Indonesië, hè, omdat je natuurlijk die met je familie te maken hebt. En daar zegt hij dat hij het zo bijzonder vindt dat je niet veroordelend bent. Dat je niet dat je ook de Hollanders die daar huis hebben gehouden... Ja. Op een bepaalde manier aankijkt en typeert... En niet helemaal zwart maakt, maar ook zoekt hoe zij er dan in stonden. Klopt dat? Ja, nou ja, kijk, het is altijd makkelijk heel zwart-wit te denken. En dat bijvoorbeeld in het kolonialisme-debat op een moment... wordt dat heel, tegenwoordig heel veel gedaan, vind ik. Te veel, je bent of koloniaal... of je bent helemaal pro-Indonesië. En dat zwart-wit denken, daar ben ik nooit zo van. Daar maak je het zelf niet makkelijk mee... want mensen willen toch graag duidelijke stellingen. Maar met die, bijvoorbeeld die Nederlandse soldaten natuurlijk... die werden gestuurd. En die kwamen natuurlijk allemaal op voor zichzelf... en voor de groep vooral. Dus het is vooral moeilijk om daaruit te breken... als je ergens niet mee eens was met een bevel om bijvoorbeeld... weet je, wat ik dan ook in Rampenkamp 1998 al vertelde... dat weet je, het gegeven dat gevangenen, ja, die maak je niet. Je gaat even met hun op patrouille, laat ze voor je lopen. En ze moeten even plassen. En dan, nou jongens, lopen jullie maar door. Deze twee moeten even plassen of pissen. En dan worden ze gewoon bij een zogenaamde ontsnappingsmogelijkheid neergeschoten. En dat is natuurlijk in veelvoud gebeurd. En een heleboel Nederlandse jongens die ook dienstplichtig waren... die zagen dat natuurlijk aan... En er zijn maar weinigen geweest die het durfden aan te kaarten of iets over te zeggen. Want, ja. Dus, maar uiteindelijk werd dat wel allemaal gedaan. Maar mijn eindconclusie is wel, het is natuurlijk allemaal hartstikke fout geweest. En de gedachte dat Nederland na 1945, na de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, Indonesië dan weer terug zou nemen. En deze dienstplichtige militairen daarvoor, ja, met allemaal verhalen die in feite op misinformatie leunden. Daar de Sawa's in duwde. Ja. Dat probeer ik wel allemaal genuanceerd te vertellen. Dus. Maar goed, ja. Toen ik dat te weten kwam op mijn 23e... toen ik me in een research daarover alles over las... ja, dat ging gewoon wereld voor je open van dingen die je nooit op school had geleerd. Nee. Maar ik zeg er wel bij, ik ben toen naar de bibliotheek gegaan... op de Prinsengracht, toen de tijd nog, de OBA... En daar vond ik een heleboel boeken die al over waren geschreven... al vanaf de jaren 40. Van Jacques de Cat en nog veel meer over de militaire oorlog. Waarbij ook de wandaden te vinden waren van de Hollanders. Ja. Tegenwoordig wordt het veel gedetailleerder beschreven. Maar toen ik in 1991, 90 aan begon, een research... alles is eigenlijk al beschreven. Maar het probleem is... er is altijd in tussenposes even... erkenning of even, het wordt dan even gezien en daarna is het weer weg. Want het is niet een collectief iets van de Nederlanders zelf. Zou het, dat het is wel ver moeten, weg. Zou het dat wel moeten zijn nu alsnog? Nou, moeten. Wat ik wel vind is dat je tegenwoordig gewoon niet meer moet wegkijken van gebeurtenissen die ook met je eigen volksaard of met je eigen gedragingen te maken hebben. Dus gewoon erken gewoon wat er fout gegaan is. Ja. En blijf daar niet allemaal smoesen voor bedenken. Of dat het wel meeviel. Of dat, ja, dat waren de Ambonezen en de Indo's die van het KNIL die zo ontzettend aan het moorden waren. Ja. Het waren ook gewoon KL, Koninklijke Landmachtmilitairen, die gestuurd waren. Die begingen ook dit soort executies en willekeurige schietpartijen. Erken gewoon dat je. En dat geldt natuurlijk ook voor Molukkers en Indo's. Want daar is het ook stil. Is het toch altijd nog moeilijk om daarvoor uit te komen. Erken gewoon dat er fouten zijn gemaakt. En dat kaart ik allemaal aan in Rampenkamp. Ook met Westerling. In mijn geval is het niet Westerling. Maar een onderofficier van een dergelijk peloton. Dat daar de leiding gaf. Ja, tegen terreuracties hield. In mijn geval is het gewoon fictief. Ja. Figuur die maar acties wat doet. Dan, zoals je dit zegt, hè, toch met een soort mededogen kijkt naar de gemiddelde soldaat, een Hollandse soldaat die daar handelde. Word je dan niet gezegd van kom op man, we verwachten van jou juist strijd hiertegen. Tegen het feit dat het te lang is stilgehouden, dat mensen dat gedaan hebben. Jij bent relatief mild als ik je zo hoor. Ik ben, zoals ik het nu vertel, maar in mijn boeken laat ik gewoon duidelijk zien. Dat soort executies en standrechtelijk martelingen stroomstoten en dat die dingen allemaal voorkwamen. En die teken ik ook altijd op. Ja. En toen het in 1998 uitkwam, werd er ook... In eerste instantie voorgepubliceerd in Parool. En Martijs van Nieuwkerk was toen de tijd daar de hoofdredacteur. En die kwam eens een keertje, was ik daar op de redactie... en die zei echt, ik heb nog nooit zoveel brieven ontvangen... over iets in de krant. En het waren hele goede brieven, maar ook hele boze, kwade brieven. Over het onderwerp van mensen die voelden zich weer achtergesteld als Indo of voormalig Indiëganger. Maar dat was 1998. Toen leefden ook nog die veteranen, die leefden nog voornamelijk nog. Ja. Die waren allemaal in de 70. Ja. Dus die beweging was veel sterker. Maar nu, bij jou in de familie eigenlijk die verhalen die opkwamen, hè, in de laatste decennia ook weer veel fotomateriaal, wat verdwenen leek, maar toch naar boven kwam. Met massagraven en noem maar op. En dat is niet in onze grote mensen. Nee, geen foto's. Nee. Nee, alles, al het fotomateriaal werd er bij jullie wel over gesproken? Of werd mijn moeder was ook geromantiseerd? Tuurlijk, door mijn oma, die daar in 19 geboren en als weduwe met haar drie dochters in 1952 naar Rotterdam met de Willem Ruijs aangekomen. Mm-hmm. Tuurlijk, die had dat land natuurlijk nog steeds als het paradijs voor ogen. Maar ze koos natuurlijk voor een betere toekomst als Chinezen. In Nederland. Maar mijn moeder heeft wel herinneringen. Dus, die spelen zich af tijdens de oorlog. Ze heeft nog twee herinneringen van haar vader. Wel vaag. Dat ze een keer in het kamp dat ze meeging. En dat ze hem zag ergens van boven. En dat hij omkeek, al sterk vermagerd. Zoals ze het zich herinneren. Mm-hmm. En een andere keer dat hij op een paard en wagen dat hij wegging. En dat zij niet mee mocht, maar het net geboren babytje kon mee, Marga. Ja, en dat hij naar het Jappenkamp. Nee, dat niet, want ja, het ligt nog ingewikkelder. Hij is als Indo, toen hij werd gearresteerd in 1941... Eerst instantie mijn opa, dat haalde hij net aan. Mijn oma, zwanger van de jongste en twee dochters, vluchtte de bergen in vanaf Manado. Dat is Noord-Sulawesi, Noordse Lebens toen de tijd. Hij ging met, als sergeant-major, ging hij met zijn troep ging de bergen in om tegen de Japanners te vechten. Maar na twee maanden was het uitzichtloos. En hebben ze zichzelf aangegeven. En toen hebben ze twee maanden vastgezeten. Maar blijkbaar daar op Manado werd hij als Indo en de andere Indo-Molukse militairen, die werden vrijgelaten. Want de Japanners hadden daar blijkbaar nog de gedachte dat deze half-Indonesische mensen misschien nog te porren waren voor de groot Japanse Aziatische gedachte. Maar toen heeft hij allemaal wapens verzameld en in zijn waterput in dat ene jaar dat hij vrij was. Maar uiteindelijk door de Kempeitai heeft iemand dus doorgeslagen en hem dus genoemd. Dus toen is hij voor de laatste twee jaar dus weer in het kamp opgepakt. En twee maanden bij de Kempeitai heeft hij gezeten. Naar de Japanse geheime dienst, veiligheidsdienst. Ja. Nou, als je twee maanden bij de Kempeitai zit, dan weet je wel wat er gebeurt. Dit is gewoon een Gestapo natuurlijk. Ja, dat is, en mijn oma heeft toen nog een pyjama bij hem gebracht. En die staat ook in het boek, want die heb ik gevonden. Ja. En als je goed naar die pyjama kijkt, zit ook bruine vlekken en je weet dat hij onthoofd is. Ik moet hem misschien nog onderzoeken. Maar teruggegaan op jouw vraag. Dat ene jaar dat hij vrij was, dat moet het jaar zijn geweest dat mijn moeder nog die herinnering heeft dat hij in een dokar, zo noem je een paard en wagentje, met dat jongste babytje, dus uit haar zicht verdwijnt. Ja. En ze zei, dat moet een droom zijn. En toen kwam ik erachter dat hij een jaar tussen vrij had gezeten. Toen zei ik, nee, dat is geen herinnering. Dat is geen droom, dit is echt een herinnering. Ja. Jij bent pas in 1992 volgens mij voor het eerst naar Indonesië afgereisd om te kijken hoe dat land in elkaar stak. Omdat ik als... even denken, hoe oud was je toen? Ik was 25. 25, oké. En ik begon dus in 1991, om 24ste... begon ik aan de research en dan, je kan nog zoveel lezen, maar ik miste een bepaald gevoel van hoe dat echt is. Kijk, Hergé is nog nooit in het buitenland geweest. Die is nooit in China geweest. Echt waar? Nee, en toch weet hij het heel goed. En dat dus, is gewoon fotomateriaal, film? Ja, toen de tijd, dat is dus archief opbouwen, fotomateriaal, wat je toen voorhanden had. Ja. Kun je nagaan hoe talentvol hij was. Ik miste gewoon een gevoel van hoe het is om daar te zijn, bij wijze van spreken, voor een militair, om een patrouille te lopen op een Sawedijkje. Ja. Nou, ik heb daar op Sawedijkjes gelopen en ik had totaal geen angst. Dat geldt natuurlijk niet voor die militairen. Want als je de kikkers niet hoorde, dan wist je, oké, het is gevaarlijk, want er ligt een sniper waarschijnlijk daar ergens achter. Ja. Maar dat heeft wel veel geholpen. Staat wel, wat ik heb het nog opgeschreven. Indonesië is niet mijn land, maar ik voel me wel welkom. Ik voel me thuis. Dat komt omdat ik daar nog heel veel familie heb. Ja. Dus dat zal ermee te maken. Waarom schrijf je dat op? Waarom tas je voor jezelf toch af waar je dan hoort, waar je je thuis voelt? Nou, kijk, het is... En dat geldt natuurlijk voor meerdere mensen die een kleur hebben. En nu ik van vakantie ben, is dat nog duidelijker. Voor de gemiddelde Nederlander ben je altijd... En dat is toch door ervaring, omdat je dat wordt verteld. Je bent een Nederlander, maar waar kom je echt vandaan? En persoonlijk heb ik daar... Standaard zinnetje inmiddels. Ja. Persoonlijk heb je daar geen probleem mee? Geen moeite mee. Dat is voor mij, ik zie dat gewoon, het is gewoon interesse. Ik zie dat niet als discriminerend of ik voel me dan niet achtergesteld. Het is gewoon zoals het is. Misschien zit ik gewoon zo in elkaar. Het is gewoon zoals het is. Het wordt anders wanneer je wordt, wordt toegevoegd. Ja, maar jij bent geen echte Nederlander. Dan wordt het anders. Word je dan boos? Verbijsterd eigenlijk. Ik ben echt, wat denk je nou wel? Weet je? En dat is me een paar keer gezegd. En hoe verdedig je je dan? Wat niet, doe je dan? Ik denk, laat maar. Laat maar. Ja, laat maar lullen. Weet je? Maar goed, dat is niet meer geveinsde interesse of oprechte interesse. Dat is ik zit nou bijna 3 kwartier naar je te luisteren. Wat ben je eigenlijk vergevingsgezind? Vredelievend persoon? Nee, ik had dit wel eens eerder verteld. Ik was in Bandung en ik was inderdaad voor mijn doen heel donker. Want ik was al in Portugal geweest. En ik had voor de Indonesische vertaling van Rampakan op tournee in Indonesië. En ik lag inderdaad in mijn zwembroek bij het zwembad. En het was een jong meisje die ik hoorde praten in het Nederlands naar haar moeder, ver weg. Ja. 20 meter verderop. En ik sprak haar aan in Nederlands. En dat meisje was juist, die was, een Nederlander. Dus we begonnen te praten. En toen riep ze naar haar moeder van, mama, hier een Nederlander. En het was die moeder die tegen haar eigen dochter, een meisje van 12, die wel open stond, gewoon die mij als Nederlander ziet. Mm-hmm. Het is haar moeder die tegen haar eigen dochter zegt, nee, dat is geen Nederlander. En daar dacht ik aan van, dus hoe wil je nou een jongere generatie bijbrengen dat Nederlanders met de kleur ook Nederlanders zijn als je dat zegt? Daar dacht ik aan. Dan is eigenlijk de hoop is eigenlijk gewoon weg. Dat het ooit goed komt. Nou, kijk maar naar de PVV-winsten. Die hoop is dus gewoon weg. Als je kinderen al op die leeftijd gewoon dat aanleert. Ja. Nog even over die reis. Je gaat daarheen. En je hebt vervolgens, volgens mij, is het 12 of 13 jaar over dat meesterwerk gedaan, dat Rampokan. Ja. Heb je daar alle ziel en zaligheid in elke tekening willen leggen om dat land zo mooi of waarheidsgetrouw of fantasievol mogelijk te kunnen portretteren? Precies zoals je zegt. Gewoon alles. Ik werd al vanuit die boeken die ik las daar van de bibliotheek, was ik al helemaal overweldigd. Omdat het echt een verloren wereld is. Het heeft ook een soort romantisch idee. Dat zit ook echt in je tekeningen. Dat voel ik ook. Hè? Maar tegelijkertijd ben ik ook kritisch naar de oorlogssituatie. Dat laat ik ook zien. Ja. Maar ook het land toen ik daar was. Ja, ook omdat ik dan bijvoorbeeld op Ternate en dat Ternataans. Dat is de Noord-Molukken. Dat is... daar komt mijn oom en opa komen daar vandaan. Ja. Ik was daar natuurlijk uiteindelijk beland. En dan was ik op een graf bij mijn overgrootmoeder en overgrootvader, een Chinees en een Noord-Molukse, bij het graf daar. En het was helemaal schoon onderhouden, terwijl de rest van die begraafplaats was overwoekerd, brokkelde helemaal af. Dus de andere kant van de vader, de opa's kant, brokkelde helemaal af. De knevels, zoals mijn opa heette. Ja. Maar de Chinese kant, de onkant, was perfect. Was perfect. En toen zei iemand daar, want een heleboel mensen sliepen op die graven en die speelden daar kinderen. En ze zeiden, maar daar woont een opa van je. En dat is daar. Het was dan in Bahasa, na 2 maanden kun je wel een beetje Indonesisch. Ja. Ja, daar woont een opa van je. En dat was gewoon een kampong, echt een pal naast die begraafplaats, Europese begraafplaats. Ja. En het was inderdaad een man. En een man in de 80, in Indonesisch waren we met elkaar aan het praten. En die had het over oma Lien, dus mijn oma. Die had het over tante Ann, dus de zus van mijn oma. En tante Hiap, die ken ik ook, ontmoet. Die komt uit Surabaya. Dat was een die man, aanraakbaar. Die hele man was een neefje van mijn oma. Tja. En toen dacht ik van, maar ik kom uit Amsterdam-Zuid. Hè, rivierbuurt of Overtoom geboren, maar in Amsterdam. Opgegroeid in de rivierenbuurt. Maar hier liggen ook mijn roots. Dus in die zin voel ik me thuis. Ja. En ook bij mijn Chinese familie in Manado, dus Jakarta. Vandaar dat je het woord thuis gebruikt. Ja, omdat het familie ook is. Ja. Wat ik ook wel interessant vind aan jouw werk, en ook als het over Indonesië gaat, dat je het ook wel fijn vindt om af en toe een beetje te falsificeren. Hè? Je hebt eens een voorbeeld dat er een bioscoop, ik geloof die Rex heet, ja. Op Java, volgens mij, als ik ja. het wel heb. Ja, Jakarta. Jakarta staat er nog steeds. Ja. Maar dan... En die portretteer je zoals het in 1948 was, als ik het wel heb. Klopt dat? 46, sorry. Ongeveer, en dan vind jij het leuk om de tweede letter, die E, om die een beetje scheef te hangen, hè? Van Rex. Ja, waarom doe je dat soort dingen? Is dat een soort plezier dat je de wereld een klein beetje naar je hand wil zetten? Ja, dat moet ook. En het is heel simpel. Dus mijn figuur, Johan Knevel, zoals die heet, die komt als vrijwillig militair, rijdt hij dus met kolonnes Jakarta binnen, Batavia binnen, zoals het voor hem dan zo nog heette. En dan rijden ze langs die bioscoop. En dat zat al in mijn beeld. Ik wilde dus gewoon zo'n iconisch jaren 30, de stijl, Dudok. Ja, wat je hier in Hilversum, ja, heel mooi. Wat je allemaal hebt. Die heb je daar ook allemaal in Indonesië. Allemaal dat soort gebouwen. Dat wilde ik gewoon iconisch laten zien. Maar je hebt natuurlijk in die 3,5 jaar daarvoor, of 4 jaar daarvoor, heb je natuurlijk de Tweede Wereldoorlog gehad. En ik ben niet het soort tekenaar dat in een pagina eventjes... even snel de Tweede Wereldoorlog in Indonesië in één pagina uitlegt. Dat vind ik te uitleggerig. Ja. Maar door die letter E in het midden van Rex schuin te laten hangen, dan laat ik een soort vergankelijkheid zien van... er is daar iets gebeurd. En het is nog niet opgeknapt. En er zit nog een barst ook in het gebouw. Dat teken ik dan in. En het mooie is dat ik op een gegeven moment een brief kreeg van iemand... Want er stond ook, ik had ook nog een fout gemaakt op die pagina. Maar goed, daar kom ik zo op. Maar die beweerde dat de letter... Ja, dat kon hij zich nog herinneren. Dat die letter E scheef hing. Ja. Dat was toen nog... Ja, die woonde daar tegenover. En die vertelde me ook dat de eerste druk had ik de bioscoopdeuren dicht. Op het balkon, daarboven. Maar hij vertelde me, ja, hij als kind woonde daar tegenover. En juist overdag waren die balkondeuren open. En dan kon je nog stukje meekijken. Van de film meekijken. Dus in de tweede druk heb ik die deuren voor hem speciaal geopend. Ja. Maar ik had ook een fout gemaakt op diezelfde pagina. Want ik had het over Gurkha's. En dat zijn Nepalese elite troepen van de Brits-Indische militairen. Mm-hmm. De Britten die namen het commando daarover. Van waren nog geen Nederlanders. Dus om het machtsvacuum in goede banen. Zogenaamd te leiden. En die hadden Gurkha's, Nepalese gevechtstroepen. Maar ik had zo'n Nepalees getekend met een tulband. En ik kreeg natuurlijk ook een hele boze brief van iemand. Nee, de Nepalezen die droegen geen tulband, die droegen hoeden. Ja. En dat was gewoon fout van mij, dus dat moet je corrigeren. Dus ik heb hem meteen ook nog een baard gegeven en een tulband. En dan was het gewoon een sick. Ja, want je bent eigenlijk, naast dat je tekenaar bent en illustrator, hoe je het noemen wilt, ook schrijver. En bent ook echt wel een historicus. Je hecht de waarde aan de dingen. Je onderzoekt dingen voordat je ze uittekent eigenlijk. En je maakt fouten, dat blijkt wel uit. Zo'n, terwijl ik in de tijd ook fotomateriaal heb gezien van een sik met een tulband en een baard. En die werd als Gurkha in het onderzoek. Dus het boekje uit 1947 was dat. Niet voor niks dat je het zo getekend hebt. Die fout werd dus ook al gemaakt in 1947 door een Nederlandse redactie hier in Nederland. Ja. Dus het is niet gek dat ik die fout heb gemaakt. Maar dan moet je dat corrigeren. Want je bent inderdaad toch als tussen haakjes dan historicus. Ja, ik... Ook voor de sport, omdat ik het leuk vind om het goed te doen. En dat is gewoon de invloed van Hergé, van Kuifje. Ja. Als je iets in klare lijn doet en als je het historisch doet, dan moet het wel kloppen. Ja. En ik doe het ook voor mezelf, want ik vind het leuk om te doen. En het hangt er vanaf... Ik heb ook een gebouw gemaakt, de Harmonie. Dat is een sociëteit, maar dan in Makassar. Je had er ook eentje in Jakarta. Maar in dit geval in Makassar, op Sulawesi. Die had ik getekend naar fotomateriaal met bomen ervoor. Maar ik had ook een foto zonder bomen. Maar ik vond met bomen mooier. Dus die heb ik met bomen getekend. Ja, dus een beetje fantasie mag, maar niet al te veel. Waar nu je hier bent aanbeland. Hè, je oeuvre staat in een boek, 40 jaar werk. Waar ga je nu naartoe varen, in figuurlijke zin? Nou, op het moment ben ik al 5 jaar, vanaf 2015-16 bezig. Eerst dan zie je 3 albums samen met Teun Berserik uit Den Haag. Hebben we 3 Blake en Baltimore. Blake en Mortimer. Blake en Mortimer. Dat is het originele is van Edgar P. Jacobs, een Brusselaar. Die heeft samengewerkt naar Hergé. En Teun Berserik en ik hebben samen 3 boeken gemaakt. We zijn als duo uit elkaar gegaan 2 jaar geleden. En ik ben nu al 2 jaar bezig met een nieuw album van Blake & Mortimer. Ja, geschreven. Het zit in een hele lange reeks internationaal, ja, ook vertaald en zo. Dus, je komt door Europa. En, ja. Dus dat is mijn deadline voor volgend jaar, maar augustus. Dat, ja, met alle respect zou ik zeggen, dat zeggen voetballers altijd. Maar, ja. Maar dat is heel mooi werk en dat zie ik ook. Maar ik kan me ook voorstellen dat er nog iets brandt in jou, dat je zegt, hè, zoals het hele Indonesië-periode, ja, dat je nog iets hebt. Wil je ergens induiken met een soort persoonlijke touch? Ja, het is gewoon een feit. Ik lees nog steeds alles wat los en vast zit over Indonesië. En er moet nog iets, kennelijk. Ja, er moet nog iets. En ik wil het dan niet zozeer in die oorlog, koloniale oorlog, 45-49 plaatsen. Maar ik wil het eigenlijk plaatsen in het tijdperk dat mijn oma en opa zijn geboren, in de jaren 10. Oh, je gaat nog verder terug in plaats van dat je dichter bij deze tijd komt. En omdat ik erachter ben gekomen tijdens een knevelreunie, zo heette mijn opa. Hij bleek een voorkind gehad te hebben. En dat is dus als 16-jarige ging hij naar het KNIL, zoals alle Noord-Molukse en Zuid-Molukse jongens gingen naar het KNIL. En had je tenminste een bestaan, naar het leger, naar het koloniale leger. Ja. Dan krijg je natuurlijk gewoon een baboe of een njai, heet het. Hè? Dan krijg je tot je beschikking op een gegeven moment. En daar bleek een vrouw hij die voor je zorgt, hè, een baboe. Ja, en daar bleek hij dus, daar kwam ik 10 jaar geleden achter, tijdens die reunie, op een foto een kind mee te hebben die al 12 jaar was toen hij bij zijn familie op Ternate was. Dus, en dat is altijd verzwegen. Dat was natuurlijk een schande, want het was een kind. Hij zat op Borneo en het kind was natuurlijk een halve Dayak. En mijn wat is een Dayak? De oorspronkelijke inwoners van Borneo, Kalimantan. Ja. Ja. Toen nog Borneo, Nederlandse tijd. En hij had dus een Dayak als njai. En dat was natuurlijk voor zijn ouders, dus mijn Indische, Indo-Europese overgrootouders, natuurlijk een schande, want die wilden natuurlijk niet dat een Dayak. Maar waarom zou je dit maken? Waarom moet dit? Omdat voor jou? Omdat ik het wil uitzoeken. En ik zeg niet dat het precies hierover gaat. Maar het is wel iets. Wat is er met dat jongetje gebeurd? Want hij heeft dat jochie op zijn 12e terug moeten sturen naar Borneo. Want zijn vader, dus mijn overgrootvader, die wilde niet dat hij dat kind erkende. Want hij wilde het kind erkennen. Maar zijn vader vond dat gewoon te grote schande. Een Dayak, dat kan niet. Dat is gewoon, daar gaat je naam naar beneden. Want toen de tijd heette dat een inlander. Hè? Ja. Dat is gewoon het laagste van het laagste toen. Wat is er met dit jongetje gebeurd? Dat is dat vraag ik me dan af. Ja. Van, er kwam nog een Tweede Wereldoorlog tussen. Maar heeft hij het overleefd? Als een historicus benaderen door terug te gaan naar de jaren 10, 1910. Om te kijken, wat kan ik daar nog van vinden? Je kunt ook zeggen, ik bouw mijn fantasie of mijn hoop, wat zo'n jongetje heeft meemaakt, zet ik in een boek. Maar Het wordt fantasie. Je kan niks meer vinden hierover. Nee, ik weet het niet. Hij zou kunnen misschien ergens. Maar ja, ik heb wel zijn stamkaart van het KNIL. Ja. Maar er staat nergens op precies waar dus hij het heeft fantasie. Het wordt fantasie. Het wordt fantasie, maar wel een historisch achtergrond. Zoals rampen kan ook fantasie is, maar wel tegen. En krijgt dat jongetje net zoveel kracht als jij hebt? Ja, wie weet, ja, denk het. Ja, god, ja, dat is aan jou. Tenminste, dit is aan mij. Ja, ik vind jou een krachtige persoonlijkheid. Ja. Die ondanks of dankzij de verhalen, zeg jij zelfs. De geweldige verhalen noem je ze. Gewelddadig en geweldig. Ja, maar ik de kracht heb om werk te maken en je leven te leiden. Ja, maar ik denk dat geldt denk ik ook voor ons allemaal, alle broers. Maar Arnold van Dongen, dit is een gitarist bij Ilse Lange. En dit is gewoon een van de beste gitaristen. We hebben geldingsdrang. Ja. En misschien komt dat, want het is allemaal achteraf. Hè? Misschien komt dat uit die periode dat er iets gebeurde waardoor je verstopte en waardoor je juist meer ging gitaar spelen, meer ging tekenen en je oren dicht hield, want je wilde het niet meer horen. Dat kan achteraf, kan je dat zo zeggen. Ik weet het niet. Maar we hebben wel toevallig allemaal, en ook mijn jongere broer, mijn halfbroer, de zoon van mijn stiefvader, we hebben een geldingsdrang. Je wil je laten zien op een podium. En dus ja, ben je dan sterk? Het is ook omdat je ervan houdt. Ja. Dat we het ook leuk. We hebben samen juist met ons vieren als muzikanten ook gewoon plezier. Hè? En ook met mijn moeder, die rijdt ons overal met het bandje door de hele. En ook mijn stiefvader het is niet alleen maar slecht. Nee. En dat is ook te zien in het boek Vol Dongen, zoals het heet, van Peter van Dongen. fantastisch dat je er was. 40 jaar werk. Knoop er nog maar 40 jaar aan vast. Ik dank je hartelijk voor je komst. Geweldig, geweldig getekend en geschreven, kan niet anders zeggen. Dank je wel voor je komst. Ja, ja, dit was Nooit meer slapen. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.